świetne, energetyczne, wyspiarskie granie. Andy Bell i przyjaciele, pamiętamy jego występy w Hurricane No. 1, w Oasis czy BDI, no ale bardzo się cieszymy, że po latach wracają właśnie z nową twórczością, wracają na scenę pod szyldem Right. Dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia, między innymi w porannej audycji po 8:30. A tymczasem na budziku, spokojnie, delikatnie, 4:09. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. To nie sen, to Ewa. To nie wtorek, to środa. To prawda, że to jeszcze nie czwartek, ale już coraz bliżej weekendu. To z pozdrowieniami dla wszystkich pourlopowo, którzy jakoś starają się trzymać i podtrzymywać innych na duchu. I bardzo dobrze i tak trzymać. Mailowo, telefonicznie i smsowo, przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3, no i jeszcze skrzynka smsowa 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem jako słowo się rzekło, 3 szybkie ciach ciach. Czerwone tulipany, drzewa. Nazbieram je dla ciebie. Przychodzę do ciebie, a ciebie nie ma. Puk, puk, puk, a ciebie nie ma. Ciągle czekam. Nade mną zebrały się czarne chmury. Wszyscy patrzą, śmieją się. Nie mam już gdzie spacerować. Nie mam już dokąd sobie pójść. Puk, puk, puk, puk, a ciebie nie ma. Puk, puk, puk, puk, a ja ciągle czekam. Ciebie nie ma. Puk, puk, puk, puk, a ja ciągle czekam. No i prześlij się, Niko, i pozamiatane, i trzy szybkie. Bardzo się cieszę, błyskawicznie, jak zwykle. Na dzień dobry SMS-owo pan Bartek, gorąco pozdrawiamy. Mailowo dziś pan Piotr z Radomia, pozdrawiam z Warszawy, gdzie za oknem plus 4 i poprawiają się warunki do biegania, więc trójka na uszy i lecimy. Tak informuje pan Piotr. Gorzej będzie z morsowaniem, bo jak skoczyć do przerębla, jak lód topnieje. No właśnie, to jest problem, jest, jest. Pan Piotr dziś jako pierwszy mailowo, a telefonicznie dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na szlaku Łódź-Grudziądz, ale już szlak człowieka nie trafi, bo już do weekendu coraz bliżej. Tym bardziej, że sucho i plus 3, plus 4 stopnie i człowiek wylicza z nadzieją, że właśnie jeszcze przez najbliższy miesiąc, kiedy to zima będzie trwała, te warunki pogodowe szczęśliwe dla drogowców, kierowców się utrzymają. A więc dziś pan Janek, brawo Jasiu, z nie tak wielkiej ciężarówki jako pierwszy, telefonicznie. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Sygnał od państwa, krajowe, zagraniczne, już za chwilę. Za moment także powitanie nowego dnia. opuszczona. Jest tyle. Proszę zawołać ochroniarza. Ten pan ma najwyraźniej dość. Wszędzie pęknięcia jak otwarta rana. Cofa się żołądka też. Czuję się źle, źle, źle. Jest nie. Kings of Death. Na budziku 21 po czwartej. No i rozpoczynamy nowy dzień. Środa przed nami. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 17. No a dzień potrwa już prawie 10,5 godziny. Dziś imieniny Małgorzaty, Marty i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś organizacje skautowskie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Dziś także Europejski Dzień Praw Ofiar Przestępstw. Do obchodów tychże wspomnianych dni i świąt jeszcze będziemy powracać. Środa, 22 lutego. Dzień dobry Państwu. Gabakulka. There's no way around. 25 minut po godzinie 4. Ej, im na dobre rozkręci, rozpocznie się nowy dzień. My przypominamy sobie trzy daty z historii, właśnie z 22 lutego. W 1732 roku urodził się Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1788-1796. Bohater walk o niepodległość tego kraju, przypomnijmy, jest współautorem i koordynatorem prac nad Konstytucją Federalną. Zmarł w 1799 roku, a urodził się 285 lat temu, Jerzy Waszyngton. W 1788 urodził się Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof, głosił programowy ahistoryzm i skrajnie pesymistyczny pogląd na świat. Schopenhauer zmarł w 1860 roku. A 116 lat temu, w 1901 roku, urodziła się Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka i pieśniarka, współzałożycielka i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Zmarła w 1997 roku. Trzy daty na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Oczywiście kobiety i szczęśliwy dzień. I takiego dnia wszystkim życzymy. Już prawie 4:30, pora na prognozę pogody. A może i będzie szansa na morsowanie, bo Polska pozostaje pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszczy się nad południową Skandynawię, a ten układ frontów atmosferycznych będzie się szybko przemieszczał na wschód, a przeważająca część kraju znajdzie się w nieco chłodniejszej masie powietrza polarno-morskiego. Dziś pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie i zachodzie. Najmocniej popada właśnie na Pomorzu Zachodnim. Do tego także na północnym wschodzie możliwe nie tylko opady deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km na godzinę, południowo-zachodni. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. Dawno tego nie używaliśmy, ale zdaje się,

To była pierwsza część budzikowego alfabetu. Alfabet, no, jak zwykle, albo jak inni mówią, trzy na raz, składa się z trzech utworów różnych, z różnych epok, na różne tematy, różnych wykonawców, ale jednak jest jakiś wspólny mianownik, coś, co łączy. No i szukamy tegoż właśnie, co połączyło dziś trzy różne nagrania. Drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Mogę podpowiedzieć przed momentem Fish, za chwilę Emigranci, a później Breakout. A więc poszukiwania, no, gdzieś tak podpowiadam, troszeczkę może gdzie indziej niż zwykle w alfabecie należy poczynić. No, ciekaw jestem Państwa odpowiedzi, dodam, że wszystkie są prawidłowe. 71335 SMS-owo. Cóż łączy trzy różne nagrania? A to coś jest. No, no rodziło się w budzikowej łepetyni, ale może i pojawią się inne odpowiedzi. Już wcześniej zachęcałem, podpowiadając, że wszystkie są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. No, ciekaw jestem, bo dziś tak troszkę być może obawiałem się, że może przekombinowany, ale znam Państwa możliwości, na pewno się uda. 71335, drugie i trzecie nagranie w budzikowym alfabecie. Życzę przyjemnego słuchania i prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi. jutro będzie nowy dzień. Trójka. Program trzeci. No. Państwa odpowiedzi, jak zwykle prawidłowe. Jestem pod wrażeniem. Mnóstwo, a na szczególnie dwie zwróciłem uwagę. Dwie prawidłowe odpowiedzi. Ale spośród tych wszystkich, którzy korespondują, dziś informacje, że to może właśnie w budzikowym alfabecie brzeg, może deszcz, słońce. Blisko, blisko, ciepło, cieplej, dobro. Prosto też się pojawiło, pogoda też dobrze, niebo bardzo blisko i wiosna. No tak, to tak myślałem, że będą pojawiały się takie odpowiedzi, ale na wyróżnienie zasługuje odpowiedź pani Soni, która to wyliczyła, że jako, że pierwszy Fish, później Emigranci, a na końcu Breakout, pierwsze literki wykonawców to F-E-B, czyli Feb, w skrócie February. Luty znaczy się. Pani Sonia z Opolszczyzny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wcześniej jeszcze wyprzedzając, pani Sonia z Opolszczyzny i z mokrego opolskiego zauważyła to jeszcze przed konkursem, że wcześniej były kulki, Sovdet, później gaba kulka, zatem kryształowa kula należy się. No tak się czasami redaktorkowi wypsknie. No ale wracając do budzikowego alfabetu, drugie wyróżnienie dla pani Beaty z poiwem. Informuje nasza słuchaczka, w budzikowym alfabecie są pogodowe wędrówki. Jak nie w deszcz, to do słońca lub w stronę tęczy. Z Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Brawo, brawo, brawo. Tak właśnie dziś myślałem o tym, że no i deszcz, i słońce, i tęcza, więc jakoś to wszystko koresponduje. Fish, Emigranci i Breakout dziś w budzikowym alfabecie. Pięknie państwu dziękuję za prawidłowe odpowiedzi. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Za chwilkę zagraniczna korespondencja, ale wcześniej krajowa. Zachęcamy do tychże podsyłania informacji, podpisywania listy o budzności. Za 12:05. Napisz proszę kilka zwykłych. Pani Beata, mnie to z Albatrosa informuje, że praca wzywa. No to człowiek wstał, takie trzy grosze dorzuci od siebie, chociaż za oknem ciemno i mokro, to się właśnie nie chce za to. Pracę dziś czeka w robienie faworków z okazji tłustego czwartku. To po pracy. Zagrepiona pani Dominika jest z nami. Zdrowia życzymy. Pan Karol, licealista, jest na posterunku przed radiem z kubkiem gorącego kakao. Gorąco ściskamy właśnie. Pani Marlena Krajowa też pozdrawia wszystkich rodziców. Kto rano wstaje, temu się dostaje. Taka wersja dziś od pani Marzeny. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Tadeusz z Wałbrzucha. Za oknem ciemno, termometr wskazuje jedynkę. Kawa już gotowa. No i pan Tadeusz zastanawia się, gdzie lepiej. Na urlopie czy w pracy? No tak sobie pomyślałem, jak się lubi to, co się robi, to chyba jednak w pracy, bo na urlopie tak już po 3 albo 4 dniach to człowiek zaczyna się męczyć. +3 w Lublinie u pani Agaty. Z ciemnych jeszcze okolic Lublina. Informacja z pierwszej ręki. Pani Bożena informuje, że Suwałki też już są i pozdrawiają tych deszczowych, krajowych, bo prawie wszędzie pada. No, gdzieś za oknem na Myśliwieckiej co prawda nie pada, ale wciąż wieje. Pan Krzysiek jest z nami, czekał na budzik. Bardzo się cieszymy. Ukłony dla nocnej zmiany. Pan Paweł z Łosic informuje przy szklance kawy, że +3 na termometrze. Żeglarze, bojerowcy i pani Marysia i pan Jurek są z nami. I bardzo się cieszymy, że budzikowa rodzina tak wspaniale się rozrasta. Pan Arek z Łodzi w drodze do Poznania. Deszcz, słońce, tęcza. Wiosna. Tak mniemam, że to nie informacje z trasy, a jeszcze w nawiązaniu do budzikowego alfabetu. Tak, brawo. Prawidłowa odpowiedź raz jeszcze. Pan Andrzej z Leżajska, gdzie +1, zachmurzenie duże, bez opadów i chłodno, mówi wszystkim dzień dobry. I pan Jacek mocno ściska wszystkich za fajerą. Sygnały zagraniczne. Już za chwilę na budziku za 7:05. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet, nieznanych mi. I noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym. Za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. No, na ostatnią chwilę, ale jest. Troszkę później wstał pan Arek. W Moskwie zero, lecz w trakcie dnia temperatura będzie spadać do minus 5. Oj, będzie ślisko. To od pana Arka. Już powolutku przygotowania do wyprawy do kraju trwają. Prawie wszystko spakowane. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry. Pani Ania informuje, że w Doha poranek na pustyni wita 13 stopniami, nieśmiałym słońcem. Za zimno, jak na brak ogrzewania i ciepłych ubrań. Taka zima. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy rozsiani gdzieś po całym świecie z nami. Morgan z rana pozdrawia Middelfart na Fynie. To pan Sebastian o tym, że pogoda paskudna w Danii. Niby na plusie, ale odczuwalna dziś koło minus 4. Do tego wiatr i deszcz. No tak to. Idzie wiosna. Pani Amanda pozdrawia, jeśli chodzi o pogodę w Harlow, sennym małym miasteczku 45 minut od Londynu. 11 stopni i silny, nieprzyjemny wiatr w dzień. Dwunacha, no ale nadal wietrznie. Tak czy inaczej, gorąco pozdrawiam nasza wierna słuchaczka, pani Amanda z Wysp Brytyjskich. Pani Ania także nawiązuje do tego, co dzieje się po urlopie w Perth, Australii. No właśnie, walka trwa. Człowiek też z bólami powrócił do pracy. No a tu też wiadomo, że przecież deadline'y i wszystko w szalonym wirze. Jeszcze sporo dokumentów do podpisania. No taka to rzeczywistość biurowa, szczególnie po urlopie. Mocno ściskamy tych wszystkich, którzy już po urlopie wrócili do pracy i są przy radioodbiorniku. Za 2,5 minuty piąta. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.